دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی. به برنامه رادیو ایرانیان دانمارک خوش آمدید. من مصطفی شکری هستم. امروز شنبه 10 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 30 آپریل سال 2011 میلادی، به اتفاق همکارانم تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان دانمارک گوش میکنید که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنانمان در سراسر دانمارک و دیگر کشورهای جهان برنامه‌های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ، دانش، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. در ضمن رادیو البرز رو شما میتونید مستقیما از تارنمای ایرانینفو.دیکو گوش کنید و یا برنامه ضبط شده را از همین وبسایت و همچنین فیسبوک رادیو البرز میتونید گوش کنید. در ضمن رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید همچنان با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452782212. تکرار میکنم 20452782812. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. ما توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا جمهوری اسلامی را در زمره کشورهای به گفته این نهاد ناقص جدی آزادی‌های دینی و حقوق بشر اعلام کرده است. یک مقام بلندپایه در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید که این کشور برای سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران 40 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید کرده است. در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل مستقل کارگری در ایران خواستار توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شدند. عبدالله مومنی و محمد داوری، دو معلم زندانی در بند 350 زندان اوین، در بیانیه مشترکی به مناسبت روز معلم انتقادهایشان به نظام آموزشی ایران و آرزوهایشان برای آینده این نظام گفتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعدام مجرمان صغیر در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا مجازات مرگ را متوقف کند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، گفت که شرایط بازداشت خانگی او و همسرش به گونه است که حتی از حقوق یک زندانی عادی هم محروم هستند. گزارش ها از ایران حاکی است که طرفهای پستی در این کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه از وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور خواست که در مورد علت افزایش سرسام‌آور قیمت خدمات پستی توضیح دهد. سیامک پورزند، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانی، بعد از یک دوره طولانی بیماری در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. آقای پورزند از جمله کسانی بود که در جریان ماجرای کنفرانس برلین در سال 1379 بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. منوچهر سخایی، خواننده پاپ ایرانی، روز پنجشنبه 28 آپریل درگذشت. منوچهر سخایی که متولد 1314 خورشیدی بود تا پیش از انقلاب 1357 در ایران فعالیت میکرد، بر اثر بیماری در کالیفرنیا درگذشت. فعالان سیاسی در سوریه میگویند دست کم 62 نفر در جریان تظاهرات چند هزار نفری ضد حکومتی در شهرهای سراسر سوریه کشته شدند. شاهدان عینی و گروه‌های حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه در شهر درعا به روی معترضان آتش گشوده و بسیاری را به قتل رساندند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی سه مقام سوریه، سازمان اطلاعات این کشور و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به اتهام شرکت در سرکوب معترضان سوریه مشمول تحریم کرده است. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. اگر غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من، اسیر دل درخت خانه ما که ریشش همه در آب و خاک ما رسته است، سرش به لانه بیگانگان نشسته به گل، برش به دامن دیوانگان رود به هدر، بر ریزان خزانش در آشیانه ماست و آشیانه ما معبد اهورایی است. چه جای نوع سرایی است از برای وطن، به دست ماست که بایست در هوای وطن درخت خانه ما پرگل و شکوفه شود و ریزد آن همه گل را به خاک پای وطن، که در زمین وطن ریشه توانایی است. هزار سال شنیدیم ناله بلبل، فغان مرغ قفس کرد گوشمان را کر. خوشا به حال کسانی که سخت و پرثمرند، همیشه همچو زمین بردبار و بارورند. چه نکته هایی که تو را این گفته اوستایی است. خوشا به حال کسانی است که سخت و پرثمرند، همیشه همچون زمین بردبار و بارورند. زنده یاد خانم ژاله اصفهانی که اخیراً در لندن زندگی را به درود گفتند. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. بله، جهان به نظر من و شما کاملا به هم ریخته. انسان بارها از خودش میپرسه ما به کجا میریم. نگران نباشید، شاید همه ما منظور از ما اوناییست که به سرنوشت آینده جوانان کشور خود علاقمندند میپرسند که این همه مصرف پول برای عروسی برای چیست؟ خیلی اتفاقا افتاده و دارد می افتد. در این دوره است که باید صبر و شکیبایی رو به خرج بدیم. قبلا براتون گفتم خانم آقای تافلر درگیری رو در قرون 21 یک درگیری عمیق با موج سوم می دانند. در موج دوم نهاد قدرتمند خانواده ضعیف شد. تا کسی بیمار بود به بیمارستان روانه می شد، کودکان هم به مدرسه و مهد می رفتن، سالمندان هم به خانه سالمندان فرستاده می شدن، زوجها وقت خودشون تو مهمونی ها و رستوران و تفریح های به درد نخور می گذروندن. البته نه همه، آنچه باید در خانواده بود یه پیوند عاطفی گسسته شده بود. اما در موج سوم که امروز شاهد اون هستیم، گذشته برخواهد گشت. در واقع اون چیزی که ما صدای خود را برایش بلند می‌کنیم، آزادی، به دست خواهد آمد. ارسطو می‌گوید که هنگامی که دموکراسی وجود دارد، حکومت در دست مردم است و طبقات مساوی از آزادی و برابری برخوردارند. یعنی سید قریشی و سیاه حبشی با هم برابرند. منظور از برابری در مقابل حق و دفاع از حق است. با بی‌بندوباری اشتباه نکنید، کاملا فهم میکند. امروز عدالت آن است که توازن و تعادل سالمی در توزیع ثروت ملی پدید آید، حاصل نیرو و استعداد هر کس به بهای عادلانه تقسیم گردد. یه جامعه دموکراسی باید زمینه را برای رشد و هدفهای نیک فراهم کند. پس نگران نباشید، چیزی که هن انسان با خردی را به آینده موج اون امیدوار می کند. این که قدرت جهان دارد در دست نسل سوم می افتد، نسلهایی که بهتر از ما ترسیم آینده رو دارند. اونها می گویند حزب، سازمانها یا برگشت به قرون وسطا فکر کردن درد جامعه ما را درمان نمی کند. این طرز فکر جوانان رو ما پدر مادرها نسل قبل رو بیدار می کند که آنقدر با افکار از تاریخ مصرف گذشته روزگار را بر جوانان خودمون تباه نکنیم. همه چیز تا این لحظه ای که شما به اون اعتقاد داشتید به درد جوانان ما نمی خورد. هر شخصی یا ملتی که فکرش چنین باشد باعث تباهی نسلش است و خیانت به ملتش می کند. سعی کنیم با دل و جان، با خرد و اندیشه درست در کنار جوانانمون بیستیم تا آنها بتوانند با دلگرمی خیال راحت آینده و موج سومی را پیاده کنند. همه انسان‌ها دارای قدرت نیرومند و ضعیف هستند. باید سعی کنیم جلوی قدرت آنانی که نیرومندند و در جهت منفی استفاده می‌کنند رو بگیریم. آنانی که راه بندگی را پیش گرفتن آنها را هم آگاه کنیم. همه کارهای بزرگتر از فکر خودمون انجام بدیم. به امید آینده بهتر آنچه خودمون میپسندیم بر دیگران دیکته نکنیم. آنچه ما نمیپسندیم دیگران رو منع نکنیم که یک دیوار عظیم بزرگ بین یک نسل و دو نسل در میان ما وجود دارد. دیوار نسل اول و دوم فرو میریزد. دیوارهای نسل اول و دوم دارد فرو میریزد و دیوار نسل سوم ساخته میشود. رهبرانی که ملت خود رو میکشند بعدم میخواهند دوباره بر آنها رهبر باشند دیگر کور خوندند. صورت مسئله اشتباه بسیاری در کل دنیا هست، اما این فرش‌های قرمز هم زمان لازم دارد که کم کم برداشته شود. آنچه نیاکان ما محال میدونستند امروز بیشتر از واقعیت در مقابل چشمان ماست. عزیزان هموطن در سراسر دنیا، به آینده امیدوار باشید. خودتون رو برای ورزش حالا آماده کنید که همه آرمان ها و آرزوها جسم سالم و روح آرام می خواهد. با ما باشید، ما با شما هستیم، خدمتتون سلام می کنیم و مثل همیشه می گیم که بیشتر از دیروز دوستتون داریم. این آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنه، باور کنیم قلب و نرو، این التماس آخره، چقدر میخوای تو بشکنی غرور این شکسته رو، هرچی میخوای بگی بگو، اما نگو بهم برو. این دلو عاشقش نکن، اگه منو دوست نداری راحت بگو، اگه میخوای قلب منو جا بذاری. دلم پرست شکایته، اما صدام در نمیاد، میترسم از دستم بری، کاری ازم بر نمیاد. این تلاشمه بوده به دست آوردنه، باور کنیم قلب و نرو، این انتماس آخره، چقدر میخوای تو بشکنی برون این شکسته رو، هرچی میخوای بگی بگو، اما نگو نرو. نزار که بعد از این دنیا به عشق شک بکنه، هر کی دلش جای دیگه است عشق بخواد ترک بکنه. نفس زدم از ته دل، معصوم این قلب به خدا، نزار بشه نهار بسش باور عشق آدم. مرگ دلم های توه، اگه ازش گذر کنی لبتر کنی رفیقتم، کافیه با ما سر کنی. مرگ دلم پای توه، اگه ازش گذر کنی دفتر کنی رفیقتم کافیه با ما سر کنی. این دلو عاشقش نکن، اگه منو دوست نداری راحت بگو، اگه میخوای قلب منو جا بذاری. دلم پر از شکایته اما صدام در نمیاد، میترسم از دستم بری کاری ازم بر نمیاد. می‌کنی که در جهان امروز دوستی دیگر وجود ندارد، یا عشق رنگ باخته و دیگر گرمی ندارد، اما خود رو بشناسی و بدونی که اون که هر روز ما را به زندگی فردا امیدوار می‌کند، دوستی به نام عشق در وجود ما هست. اون موقع است که عمیق به عمق زندگی با معنا فکر میکنی. دلت میخواد این عشق پررنگتر از همیشه باشد، چرا که هر روز بیشتر از دیروز دوستش داری. مهم نیست که اونو نداری، چرا که هر روز بیشتر از دیروز دوستش داری. مهم نیست که اونو نداری. ورزش میکنیم، از سر شروع میکنیم، سر رو به چهار جهت حرکت میدیم: چپ، راست، جلو و عقب. بعد بالا و پایین سر رو چندین بار میبریم بالا، میاریم پایین با آرامش خیال و ذهن. وقتی عادت کردیم که داریم حرکتی انجام میدیم، حالا شونه و گردن رو در حرکت سر همراهی میکنیم. بعد دست ها که مهمترین بخش حرکت ما دست ها هستند. شکم رو بالا و پایین میبریم تا ماهیچه هایی که سفت شدن باز شن. بعد کمر، باسن که اونا رو به چپ و راست میچرخونیم تا کاملا میتونیم اونها رو خم میکنیم. ورزش نباید به عضوی فشار یا آسیب برساند. مانند یوگا شروع میکنیم، اگر دوست داشته باشیم بعد حرکت رو سریع تر میکنیم که این حرکت سریع برای قلب بسیار مفیده، البته قلب های سالم. نازنینی که دیروز به من گفت توی رخت خوابم ورزش میکنه، از توجهتون سپاسگزارم که به فکر سلامتی خودتون هستید. مسلماً وقتی شما به فکر سلامتی خودتون باشید، به فکر سلامتی دیگران هم خواهید بود. هنگام تفکر نظری درباره آنچه موافق خرد است، آرزو هم داریم که به نتیجه برسد، واقعیت بنیادی زور را به آسانی از یاد میبریم. زور هر روز، هر ساعت، هر چند پنهانی حاضر است و فرار از زور امکان ندارد و هستی انسان بدون واقعیت زور قابل تصور نیست، چه انسان آگاه باشد و چه نباشد. این پرسش هست که چگونه زور را سر جایش بنشانیم، چگونه می شود خاصیت قدرت زور را سلب کرد. پاسخ این پرسش ها را در نبرد تاریخی باید جست. از روزگاران قدیم میان قانون و زور جریان دارد. هدف این نبرد این است که عدالت به واسطه قانون، یک قانون آرمانی یعنی حق طبیعی، به نتیجه برسد و این قانون آرمانی در جامعه برای خود قانون دارد و همه موارد آن را رعایت می کنند. آزادی آدمی با قدرت یافتن قانون در جامعه آغاز می شود و این آزادی از راه قانون برقرار است. این عمل در حکومت دموکراسی از طریق ملت، یعنی همکاری و مشارکت مردمان، خواه به طور مستقیم و خواه غیر مستقیم صورت می گیرد و به دست نمایندگان مردم با انتخاب واقعا آزاد برگزار می شوند. وقتی ما از آزادی سیاسی صحبت می کنیم، منظورمون آزادی ملت است، یعنی آزادی درونی و از سیاسی. این مشخص است اگر آدمیان تنها دارای بینش و حسن نیت باشند، می توانند بر پایه طبیعی قوانین ناشی از آن در حال آزادی آرمانی زندگی کنند. اینجاست زور محدود می شود، چون زور آماده است که قانون را بشکند. وقتی زور در خدمت قانون نباشد، در برابر خیانتکاران به کار گرفته می شود و ترس هم در آن جامعه وجود دارد. آنجایی که قانون حکومت می کند، آرامش وجود دارد. زور به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، چون فرد در مقابل آن بی‌دفاع می ماند. قانون نظم برقرار می کند و فرد در حمایت آن زندگی می کند. آنجایی که حکومت به دست قانون است، آزادی و آرامش بر محیط حکم فرماست. آنجایی که زور جریان دارد، ترس و سکوت و پنهان شدن اجباری همه را فرا می گیرد. قانون اعتماد حکومت است و در جامعه زور بی اعتمادی همه جانبه اعتماد هم قرارگاهی استوار مسئولیت لازم دارد و در جامعه زور بی اعتمادی همه جانبه اعتماد هم قرارگاهی استوار مسئولیت لازم دارد، چون همه را محترم می دارد. اگر فردی به آن تجاوز کرد، با آسانی را منزوی دستش را کوتاه می کنند. در کشورهایی که در آن حکومت مشروطیت برقرار است، مشروعیت برقرار است، بی‌عدالتی فراوان به چشم می خورد و کارهای بی‌فایده بسیاری روی می دهد. حتی کسانی که در این جامعه های بی‌عدالت هم انتخاب شدند، ابله و نادانند و گاهی قانونهای غلط مضر را پیاده می کنند. بسیار مخرب است. در باختر زمین برای اندیشه آزادی قواعد بنیادی پدید آمده، نخست در انگلستان، بعد امریکا و از زمان انقلاب فرانسه آنچه روشنگری فیلسوفان خصوصا کانت بوده است درباره آن اندیشیده اند. بله، قدرت آزادی چیست و تا کجا ما پیش می رویم؟ قدرت آزادی چیست؟ غریبه بی تو من یک تک موجی بر جامعه تسلط یافت، توسعه آینده نسبتاً آسان می شود. منظوری که همه مردم یک ملت، یک کشور با یک اهداف، با یک هدف برن جلو، نه اینکه یک عده این بر خیابون با پرچم خودشون واسن، یه عده اون بر خیابون و بعدن ایران می شود لبنان و افغانستان و فلسطین. هرگاه جامعه تسلط یافت، توسعه آینده نسبتاً آسان می شود. موج آینده را نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و بعضی بسیار مهم است، بعضی از مردم عادی به همین دلیل در قرن 19 هم بسیاری از متفکران، بزرگان دنیای تجارت و سیاست، سیاستمداران، حتی مردمان عادی درباره آینده تصویری روشن اساساً صحیح داشتند. اما می‌گردن تاریخ به سوی پیروزی نهایی نظام صنعتی بر کشاورزی غیر میکانیزه در حرکت است. بسیاری از تحولات موج دوم را پیش بینی می‌کردند. تکنولوژی قدرتمندتر، شهرها بزرگتر، حمل و نقل سریعتر، آموزش و پرورش همگانی و خیلی چیزهای دیگر این روشنبینی اثرات سیاسی مستقیمی هم در زندگی آدم ها داشت. احزاب و جنبش های سیاسی در ترسیم آینده سه موضع رو مشخص کردند: مؤسسات تجاری عظیم، رؤسای اتحادیه، شهرهای گناه‌آلود، که اقدام نافرجام را سازماندهی از سوی کارگران، مدیران برای کنترل اهرم ها داشتند. جامعه نخواسته دست به تلاش سخت زدند. بعضی از نژادها هم تونستن حقوق یکسان داشته باشند. آموزش و پرورش در خدمت دستمزد بهتر بود. آموزش و پرورش و همگان هم در دستمزد بهتر بودند. این تحول غول‌پیکر برخورد جفه امواج اقیانوس پرتلاطم مالامال از جریان‌های مخالف و عمیق تاریخ را در اعماق خود پنهان کرد. در ایالات متحده بسیار از ممالک دیگر برخورد موج دوم و سوم تنش‌های اجتماعی تا تعارضات خطرناک ایجاد کرد و موج‌های سیاسی عجیب به وجود آورد و همه دوست دشمن رو در کنار هم قرار داد. از هم پوشیدگی زندگی سیاسی در چند پارگی شخصیت منعکس شد. روان درمان گران، رهبران مذهبی، کشیش ها بازار گرمی دارند. مردم در همین هدف و روش های گوناگون سرگردانند یا در تنهایی بیماری گونه زندگی می کنند. با این اعتقاد که واقعیت چیزیست پوچ، جنون‌آمیز یا بی‌معنا بودن زندگی، اما مشکل است ثابت کنیم که این رویدادها از هیچ الگو پیروی نمی کنند. در واقع خطهای پنهان وجود دارد. به محض اینکه بتوانیم موج سوم رو تمیز بدهیم، خود را نمایان می سازد. این جریانات در زندگی خانوادگی، جنسی، شیوه های زندگی، کار و اختلافات فردی ما تأثیر گذاشته است و یا در کشورهای غنی زندگی می کنیم در حال ساختن فردای متفاوت هستیم یا در شک و سرگردانی فرو رفته ایم. گروه‌بندی موج دوم و سوم اساسی ترین منش سیاسی است که بر جامعه امروز راه یافته است. از سوی دیگر میلیون ها مردم ایدهشان هم بیشتر می شود درک کردن که فوری ترین مسائل جهان نمی تواند در چارچوب نظام صنعتی حل شود. درگیری های بزرگ بر سر فردا، در رویارویی با موج دوم و سوم، همه جبهه های دیروز مبارزه تغییر کرده است. ما باید اولویت ها را دستبندی کنیم، خط و مرز های معقول را برای تسلط بر روند تحول در زندگیمون پیش بگیریم. به محض که تشخیص دادیم این درگیری ها برای حفظ موج دوم و سوم است، باید با درک جلوی طرفداران تعرض آن باشیم. راه درست تمدن سوم را به تمدن دومی ها نشان بدهیم. برای رسیدن به این هدف ها شیوه درست اخلاق انسانی لازم است. تمدن جدیدی در زندگی ما سر در آورده که کور دلان در همه جا سعی در سرکوب آن دارند. این تمدن جدید شکل جدیدی در خانواده ها، شیوه های دیگرگون شده کار، عشق، معاش، اقتصاد جدید و سیاست دارد. عمیق‌ترین خیزش اجتماعی، خلاقانه ترین بازسازی قلب در مقابل خیش داریم. ما درگیر برپا کردن تمدن جدید و استثنایی هستیم، بیان که شناخت روشن و درستی از آن داشته باشیم. ما دو مدیم و گذراندن هر کدوم هم غیر محال بوده است. این جریانات جهان را با اندیشه درست بپذیریم. اگر پشت جوانان بیستی نسل آینده در مقابل قوانین اساسی قرار گرفتند، یه ابداع دست جمعی به وجود می آوریم. آنچه خطر را تشدید می کند سر سد کردن راه آنهاست. دفاع لجوجانه نهادهای کهنه که خطر خونریزی را تشدید می کند. برای اجتناب از عصیان و خشونتبار لازم است همکنون اندیشه خود را بر مسئله ساختارهای سیاسی کهنه کشورهای جهان متمرکز کنیم. در کنار این جوانان قرار بگیریم، چون متخصصان، کارشناسان حقوق اساسی، حقوق دانان مجبورن در کنار آنها باشند. ما باید با صحبت کردن، کنفرانس گذاشتن، نشان دادن فیلم، استفاده از ماهواره و کامپیوتر جهان را در این موج سومی یاری بدهیم. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند آینده چه چیزی در آستین دارد. آیا در جامعه موج سومی چه چیز کارسازتر است؟ به همین علت باید همه ما تحول انقلابی سری با هزاران تجربه آگاهانه پراکنده را بپذیریم. قبل از اینکه الگوی جدیدی در سطح ملی و فراملی پیاده کنیم، باید در سطح محدود محکم ناحیه‌ای آزمایش کرده بعد به سطح ملی ببریم. یک فرایند آموزشی اجتماعی وسیع را بنازیم. یک طرح تجربه‌ای برای دموکراسی که بتواند توده‌های میلیونی را برای آشوب‌ها، بحران‌های خطرناک در پیش داریم آماده سازیم. نظامی سیاسی موجود زیر دگرگونی ضروری زیر فشار بگذاریم. نظام سیاسی موجود را زیر فشار و دگرگونی بگذاریم. بنابراین مسئولیت ایجاد یک دگرگونی با ماست. از خودمون باید آغاز کنیم. باید یاد بگیریم که ذهن خود را به روی واقعیت تازه عجیب و عمیق ببندیم. لازمه نوسازی جامعه را از اکنون آغاز کنیم. قبل از اینکه نیروی چکمه پوش استبداد را به خیابان بفرستند و از گذر صلح‌آمیز این دموکراسی قرن 21 جلوگیری کنن. مهمتر از همه بازسازی خودمان است که بتوانیم در بازسازی تمدن سهیم باشیم. مثل اجداد و نیاکان و نسل گذشته خودمان، یا بهتر بگم نسل رفتگانمان، انقلابمون، سرنوشتمان را به دست خودمون خلق کنیم و ایرانی آباد بسازیم. Thank you. ای از صفات من نمیشه من تو را آسان نیاوردم به دل من تو را آسان نیاوردم به دل در دل آتش نشستن کار آسانی نبود را را بدشت بدن کار آسانی نبود با غروری هم قدابا بالای بام آسمان بار با در خود شکستن کار آسانی نبود Thank you. در به دست آوردن بردباری ها شده، بیقراری ها شده، شب قندلاری ها شده. در به دست آوردن پایداری ها شده، با ظلم و جور روزگار سازگاری ها شده. ای از عشق پاک من، همیش من تو را آسان نیاوردم به دست، من تو را آسان نیاوردم به دست. بله، من تو را آرام نیاوردم به دست، آقای اکبر گلپایگانی، اما از دست دادنم بسیار راحت بود. امیدوارم که بتونم با شنیدن این آهنگ این مطلب رو براتون بخونم. فرض انقلابی: امروز مردم دو تصور به ظاهر متضاد از آینده در ذهن خودشون دارند، به دو گونه یعنی فکر میکنن. بیشتر مردم اگر اصلا زحمت فکر کردن به آینده رو به خودشون بدن، میپندارن جهانی که میشناسند تا ابد دوام خواهد داشت. برای آنان دشوار است که شیوه براستی متفاوتی برای زندگی خود تجسم کنند، چه رسد به این که تمدن جدیدی در تصور خود آورند. البته آنان متوجه هستند که اشیا و امور در تغییرند، اما فکر میکنند تغییر و تحولات کنونی از کنار آنها خواهد گذشت و هیچ چیز اساس اقتصاد و ساختارهای سیاسی رو دگرگون نخواهد کرد. با کمال اطمینان انتظار دارند که آینده ادامه حال باشد. رویدادهای اخیر این تصور اطمینان بخش و از آینده رو به شدت متزلزل ساخته و تصویر یأس‌آورتری از آینده نزد میان مردم رواج روزافزون داده است. عده‌ای از مردمی که به طور مدام اخبارهای بد تحول جهان را دنبال می‌کنند، ظاهراً به این نتیجه رسیدن که جامعه امروز را نمی‌توان به آینده برد، زیرا اصلاً آینده‌ای در کار نیست. به نظر آنها چیزی به آخر نمانده است. منظور آخر زمان هم نبرد نهایی بین نیروهای خیر و شر یا زمان چیرگی عدالت بر ظلم. و زمینم با سرعت به سوی زلزله ها مسیر نهایی خود رو پیش گرفته است. بس بر سر چیزی است که به اون ما فرض انقلابی میگوییم. فرض انقلابی میگوید حتی اگر دهه های آینده ایمان مالامال از قیام و شورش و چه بسا خشونت فراگیر باشد، ما خود را به سوی نابودی کامل سوق نخواهیم داد. اگر این درک را کنیم، آنگاه بسیاری از رویدادهای به ظاهر بی‌معنا ناگهان قابل درک می‌شوند. الگوهای گسترده دیگرگونی به روشنی پدیدار می‌شوند. حرکت برای بقا مجدداً مقدور و معقول می‌شوند. در یک کلام، فرض انقلابی شعور و اراده ما را آزاد می‌سازد. در یک کلام، فرض انقلابی شعور و اراده ما را آزاد می‌سازد. سکم بگه بیار ما مهلکت بکم و میمو تنیا خانکت سوزا سوزا سوزا جانکم سوزا سوزا سوزا جانکم آختتم سوزا شو میمانکم بزانی من حالم چینه نه زلف ملی نه خال به سینه ای سوزا سوزا سوزا جانکم آخ سوزا سوزا سوزا جانکم آخ دتم سوزا شو میمانکم ای سوزا سوزا سوزا جانکم آخ سوزا سوزا سوزا جانکم آخ دتم سوزا شو میمانکم سفیدی کفن بالا پوشم ای سوزا سوزا سوزا جانکم آخ سوزا سوزا سوزا جانکم آختتم سوزا مانکم ای سوزا سوزا آخ سوزا سوزا سپاس این آهنگ امضای منوچهر است، تک آهنگی که کمتر کسی است که آن را نشنیده باشد. منوچهر سخایی خواننده محبوب مردم کوچه و بازار بود. از دهه 1330 که به عرصه موسیقی وارد شد، تک آهنگهایش ورد زبان خیلی هاست. 76 سال پیش در خانواده‌ای به دنیا آمد که سری در فرهنگ داشت و سری در سیاست. خیابان سرهنگ سخایی تهران به نام برادر بزرگتر اوست که در کودتای 28 مرداد 1332 کشته شد از یاران محمد مصدق. بازی سیم موهاتو پریشون کردی، بازی رمو ها چهرت پنهون کردی. او خواننده تک آهنگ های ماندگار بود، اما خودش شخصیتی تک بعدی نداشت. با خبرنگاری شروع کرد. در دهه 1320 شمسی چند سالی خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان آن سالها بود. در اوایل دهه 30 چند کارش که برخلاف عرف آن روزها نه سنتی بود و نه ملی، از شورای موسیقی رادیو ایران مجوز گرفت و پخش شد و این شروع پیوستنش به صف خوانندگان محبوب ایران بود. انقلاب که شد مثل خیلی ها زد و از ایران رفت. مقصدش لس آنجلس بود. سه آلبوم هم بیرون داد که به موفقیت سالهای پیشش نبود. بعد تصمیم گرفت سکوت کند. او سکوتش را تنها برای سازمان مجاهدین خلق شکست که در سالهای اخیر به هواداریش برخاست. این انتخاب سیاسیش او را حتی هدف انتقاد تند خیلی از دوستان قدیمش قرار داد. میدونم میدونم قدر انا داری، چشمای زیبا داری، خیلی تماشا داری. اما مردمی که صدای او را گوش میدهند خیلی ها نه میدانند که او طرفدار کدام حزب و کدام گروه بوده و نه حتی شاید برایشان مهم باشد. گردن ناز تو پیدا میشه تو کوچه دون دون پنجره ها وا میشه. برای آنها صدای منوچهر یعنی مجموعه گنگ و شیرین از خاطرات دور که حتی حالا که خواننده‌اش مرده برای آنها هنوز ورد زبان است. پناه فرهاد بهمن، بی بی سی. Time in the air. پرشان به تاق آسمان زن. حریفون پیش من با تن میگن ستاره شان به تاق آسمان. توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب میکنم. کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا جمهوری اسلامی را در زمره کشورهای به گفته این نهاد ناقص جدی آزادی‌های دینی و حقوق بشر اعلام کرده است. این کمیسیون روز پنجشنبه در گزارش سال 2011 میلادی خود علاوه بر ایران، برمه، چین، مصر، اریتره، عراق، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام را به نقض جدی آزادی‌های دینی شهروندان متهم کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا در گزارش خود هشدار داد که طی یک سال گذشته به ویژه وضع بهائیان، مسیحیان و دراویش در ایران بدتر شده است. این کمیسیون به وزارت امور خارجه آمریکا نوشت دولت ایران به طور سیستماتیک، مستمر و فاحش مشغول نقض آزادی‌های دینی است، از جمله بازداشت‌های طولانی و اعدام‌هایی که به طور نسبی یا کامل بر اساس دین متهم انجام می‌شود. یک مقام بلند پایه در شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی می‌گوید این کشور برای سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران 40 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید کرده است. معاون دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در جریان یک همایش اتمی که در شهر بجنورد در شمال شرقی ایران برگزار شده گفته است که ایران تا سال آینده 80 کیلوگرم دیگر سوخت اتمی راکتور تهران را تولید می کند که معادل کل نیاز این راکتور خواهد بود. در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل مستقل کارگری در ایران خواستار توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و تعیین دستمزد توسط نمایندگان واقعی کارگران شد. در بیانیه صادر شده از سوی این 7 تشکل، قانون هدفمندسازی یارانه ها عامل تباهی زندگی و معیشت میلیون ها خانواده کارگری و تعیین حداقل دستمزد 330 هزار تومان توهینی آشکار به کارگران خوانده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. عبدالله مومنی و محمد داوری، دو معلم زندانی در بند 350 زندان اوین، در بیانیه مشترکی به مناسبت روز معلم از انتقادهایشان به نظام آموزشی جمهوری اسلامی و آرزوهایشان برای سال آینده برای آینده این نظام گفتند. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، همون ادوار تحکیم وعدد، و محمد داوری عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و سردبیر سایت سهام نیوز است که هر دوی آنها از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری خرداد 88 از فعالان ستاد مهدی کروبی بودند و در موج بازداشت‌های بعد از انتخابات دستگیر و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. در بیانیه این دو معلم زندانی آمده است خواست ما روزگاری است که معلمان و آموزگاران به دلیل فعالیت‌های صنفی، اجتماعی و سیاسی بازداشت و محاکمه نگردند و حق داشتن تشکل، برگزاری تجمع، انتقاد و اعتراضای آنها به رسمیت شناخته شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعدام مجرمان صغیر را در جمهوری اسلامی محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا مجازات مرگ را متوقف کند. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه که روز جمعه منتشر شد گفته است خبر اعدام 4 محکوم جوان در ملای عام که هفته پیش در بندر عباس به دار آویخته شد رقتبار بود، به ویژه آن که 2 تن از آنها در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از 18 سال بود. خانم اشتون همچنین یادآور شده است که جمهوری اسلامی با اعدام مجرمان صغیر میثاق‌های بین المللی حقوق کودک را نقض می کند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه در 4 ماهی که از سال جاری میلادی می گذرد بیش از 100 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. خانم فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی گفت که شرایط بازداشت خانگی او و همسرش به گونه ای است که حتی از حقوق یک زندانی عادی هم محروم هستند. خانم کروبی که روز شنبه برای انجام امور درمانی خود موقتا از حبس خانگی خارج شده بود، پنجشنبه شب پیش از بازگشت به حبس خانگی با سایت سهام نیوز گفتگو کرد. خانم کروبی در این گفتگوی کوتاه درباره شرایط این بازداشت گفت من حقوق رایج یک زندانی نظیر حق هواخوری روزانه و یا دسترسی به تلفن را حتی برای یک بار هم در 71 روز گذشته نداشتم. گزارش ها از ایران حاکی است که تعرفه های پستی در این کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 8 اردیبهشت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که در مورد علت افزایش سرسام‌آور قیمت خدمات پستی توضیح داد. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که شرکت پست جمهوری اسلامی تعرفه هزینه‌های خدمات پستی خود را بین 40 تا 1000% افزایش داده است. سیامک پورزند از روزنامه‌نگاران قدیمی ایران بعد از یک دوره طولانی بیماری و در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. آقای پورزند از جمله کسانی بود که در جریان مهاجرای کنفرانس برلین در سال 1379 خورشیدی بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. او از آن زمان تا کنون تا زمان مرگش ممنوع الخروج بوده است. سیامک پورزند کار مطبوعاتی خود را در سال 1331 خورشیدی با روزنامه باختر امروز به مدیریت حسین فاطمی وزیر خارجه وقت ایران آغاز کرد. آقای پورزند در سالهای پیش از انقلاب 1357 در تأسیس و اداره نشریاتی چون پیک سینما، کتاب هفته کیهان همکاری داشت و از اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان بود. بعد از انقلاب سال 57 فعالیت‌های مطبوعاتی آقای پورزند محدودتر شد. سیامک پورزند پسر خاله احمد شاملو شاعر معاصر ایران نیز بود. یادش گرامی و روانش شاد. منوچهر سخایی خواننده مردمی و پاپ ایرانی روز پنجشنبه 28 آپریل مطابق با 8 اردیبهشت ماه بدرود حیات گفت. منوچهر سخایی که متولد 1314 بود تا پیش از انقلاب 57 در ایران فعالیت می‌کرد که بر اثر بیماری در کالیفرنیا درگذشت. او با خواندن ترانه‌های همچون کلاغ‌ها پرستو به شهرت رسیده بود و در چند فیلم سینمایی از جمله پستچی در سال 1340 خورشیدی، در انتهای ظلمت در سال 1341 خورشیدی و دخترها اینطور دوست دارن در سال 1341 بازی هم کرده بود. هفت ستاره، نمکی، برگرد برگرد و کلاغ‌ها از جمله آلبوم‌های اوست. منوچهر سخایی پس از انقلاب ایران مهاجرت کرد و ساکن لس آنجلس کالیفرنیا شد. او پیش از ورود به دنیای موسیقی خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. در سالهای فعالیت هنریش مدتی برنامه زنگوله‌ها را برای تلویزیون ایران تهیه می کرد که در آن به معرفی چهره‌های جدید موسیقی پاپ می پرداخت. آقای منوچهر سخایی در دوران اقامت خود در آمریکا از هواداران شورای ملی مقاومت ایران شد که بیشتر اعضای آن از سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. او پس از اقامت در آمریکا تا مدتی به خوانندگی ادامه داد. آلبوم همکلاسا نخستین اثر او پس از خروج از ایران بود. یادش گرامی، روانش شاد. مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. Thank you.

صمیمی باش تا در کنار تو تصویر دنیا را زیبا ببینم من. ای صاحب قلبم زیبا گل یاس با من صمیمی باش من احساسم. ای صاحب قلبم زیبا گل یاس با من صمیمی باش من احساسم. من کجا ایرانیم تا فتنه است؟ خاک میهن در کف بیگانه است. من کجایی دانیم تا می هنم این چنین بیار و لاغر گشته است من کجایی دانیم. این هم به یقین معجزه دور زمان است چون فتنه‌گری بانگ عدالت طلبی شد دل بهر خدا یک دل با فتنه‌گران بیداد چو شد میوه آزادی و قانون بیچاره دلم عاشق ظلم و خفقان است جایی که چکد خون دل از ابر بهاری والله که بهارا خجل از فصل خزان است والله که بهارا خجل از فصل خزان روزی که شب قدر بود شام جهالت قرآن متنقل ز حلول رمضان است زاهد که وضویش همه از خون دل ما تکبیر نمازش به یقین ننگ اذان است تکبیر نمازش به یقین ننگ اذان است دیروز چه حلقوم ندا غرق به خون شد فردا روز ندای همگان است با مرگ دو صد آرش و سهراب و سیاوش این مام وطن دل نگران دل نگران است این مام وطن دل نگران دل نگران است دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ الله ز فرامین خدا در نوسان هست چون با تو جهنم شده این ملک اهورا بی تو به یقین عرصه ای از باغ جنان است بی تو به یقین عرصه ای از باغ جنان است به بدبختی لبنان و فلسطین جایی که وطن یک سر در آه و فغان است ای عرض به هم دردی با غزه و عراق این کرد و بلوچن که در حسد نان است این کرد و بلوچن که در هر چند که نبینی تو ولی ملت ایران شیریز که بر هر چم خورشید نشانم بر ملت ما تکیه کنه شیخ چه ببینی هر گوشه یکی آرش با تیر و کمان است هر گوشه یکی آرش با تیر و کمان است سوگند خدا را به قلم نیست نخاندی پرکیش تو از ها به قلم مدیه خانم از بس که شکستی قلم های مخاله هر نشری ماتم کده اهل بیان است هر نشری ماتم کده اهل بیان است سوریه میگوین دست کم 62 نفر در جریان تظاهرات چند هزار نفری ضد حکومتی در شهرهای سراسر سوریه کشته شدند. شاهدان عینی و گروه‌های حقوق بشری میگوین نیروهای امنیتی در شهر درا به روی معترضان آتش گشوده و بسیاری را کشتند. ناآرامی‌های سوریه که گفته می‌شود حیات خلوت جمهوری اسلامی است از مارس گذشته در این شهر آغاز شد و مردم سوریه خواهان سرنگونی بشار اسد دیکتاتور حاکم بر این کشور هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شهر دمشق نیز نمازگزاران پس از پایان نماز جمعه دست به تظاهرات زدند، اما با هجوم نیروهای حکومتی پرتاب گاز اشکاور و شلیک گلوله مواجه شدند. اعتراضات ده‌ها شهر دیگر سوریه را هم به لرزه درآورده است. شاهدان عینی میگویند سربازان به سوی روستایانی که در شهر درا تظاهرات میکردند شلیک کردند. این شهر از دوشنبه گذشته تا کنون تحت محاصره نظامی قرار دارد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است به خبرگزاری فرانسه گفته است تنها در این شهر جنوبی حداقل 33 غیر نظامی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی سه مقام سوریه، سازمان اطلاعات این کشور و نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به اتهام شرکت در سرکوب معترضان سوریه مشمول این تحریم کرده است. این تحریم ها که از روز گذشته جمعه اعلام شد دارایی های احتمالی این افراد و تشکیلات را در آمریکا مسدود و شهروندان آمریکایی نیز از هر گونه معامله با آنها منع می‌کند. به گفته مقام‌های آمریکایی باراک اوباما این تحریم‌ها را به دنبال خشونت‌های خونین علیه مخالفان حکومت سوریه اعمال می‌کند که تاکنون منجر به کشته شدن 500 نفر شده است. نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است پیشتر نیز به اتهام فعالیت‌های تروریستی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بود، اما اکنون دولت آمریکا نیروی قدس را متهم کرده است که به نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب تظاهر کنندگان کمک مادی می کند. روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، رادیو البرز برنامه ویژه‌ای خواهد داشت که تقدیم حضورتون خواهد شد. اما در این قسمت از برنامه توجه شما را به پایمال شدن حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران توجه شما را جلب می‌کنم. نقض حقوق کارگران در یک سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، امسال روز جهانی کارگر یعنی فردا 11 اردیبهشت اول ماه مه در حالی از راه می رسد که کارگران ایرانی همچنان از حقوق بنیادین خود محروم هستند. حقوق نقض شده کارگران ایران در طی یک سال گذشته شامل دو بخش است که بخش نخست حقوقی است که مستقیما از سوی حکومت در رابطه با کارگران نقض شده است و بخش دوم حقوقی را در بر می‌گیرد که تحت سیاست‌های حکومت که با اسناد حقوق بشری تناقض دارد، حقوقی از کارگران و قشر زحمتکش نقض شده است. جمعاً از 11 اردیبهشت ماه سال گذشته تا این تاریخ یعنی امروز 10 اردیبهشت گفته میشه 3,421,883 نقض موردی حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران توسط واحد آمار نشر آثار مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران در 415 مورد گزارش حقوقی به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار به ترتیب استانهای تهران، خوزستان، کردستان و قزوین بیشترین آمار نقض حقوق کارگران را در گزارشات ثبت شده و به خود اختصاص داده است. بر این اساس آماری که به آگاهی شما رسوندم، در این دوره زمانی یعنی 11 اردیبهشت سال گذشته تا امروز 10 اردیبهشت ماه 71 فعال کارگری بازداشت، 19 تن احضار شدند، 13 تن از سوی دستگاه قضایی به 374 ماه حبس تعزیری، 11 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. همچنین در طی مدت محدوده زمانی فوق دست کم 258 مورد تجمع و یا اعتصاب کارگری توسط واحد آمار نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که بیشتر این حرکت‌های اعتراضی در راستای عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران که طبق آمار گاهن حتی به 27 ماه نیز رسیده است و یا عدم برخورداری از حق بیمه، امنیت شغلی و امثال هم شکل گرفته است. از سوی به علت نبود ایمنی کافی در محیط کار، حداقل 158 نفر بر اثر سانحه کشته شده و یا زخمی شدند که بر اثر آن 90 تن کشته و 68 نفر زخمی شدند. بر اساس آمار ثبت شده بیش از 681 ماه پرداخت حقوق کارگران به تعویق افتاده است. مجموعه فعالان حقوق بشر موفق به ثبت بیش از 500,000 بیکار در کشور شده است که دست کم 10% ایشان از کار اخراج و یا به وسیله بسته شدن کارخانه ها مواجه شدند و 90% نیز به دلیل هم تعطیلی کارخانه یا نبود کار در بیکاری به سر میبرند که در این میان بیش از 15,000 کارگر نیز از حق بیمه درمانی محروم هستند. وبسایت ایران پرس نیوز مطلبی داره از کوروش از تهران در رابطه با پایمال شدن حقوق کارگران در جمهوری اسلامی. تحلیلگران انقلاب اسلامی تقریبا بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کارگران آخرین قشری بودند که به انقلابیون در سال 57 پیوستند. یکی از دلایل این امر رفاه نسبی کارگران و وضعیت معیشتی آنها در قبل از انقلاب به ویژه در دهه 40 و 50 بود که کثیری از کارگران تا حد طبقه متوسط سود کرده بودند. مشارکت کارگران در سود کارخانه ها و گسترش و توسعه سریع صنعت در دهه 40 و 50، رشد اقتصادی بالا، به وجود آمدن شرایط مناسبی برای کارگران شده بود. به ویژه نرخ رشد اقتصادی بالا، افزایش سرمایه ثابت، اشتغال نسبتاً کامل، حضور کارآفرینان خلاق و مدیران کارآمد در سیستم برنامه ریزی اقتصادی کشور، به ویژه سازمان برنامه و بودجه در آن دوره، به طور نظام یافته‌ای رفاه نسبی کارگران را تضمین کرده بود و کارآفرینان خود ساخته‌ای مانند خیامی‌ها، ایروانی، رضایی، خسروشاهی، برخوردار و لاجوردی ها در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی نقش مهمی ایفا می کردند. با وقوع انقلاب اسلامی و با توجه به وعده‌های روح الله خمینی در پاریس، کارگران گمان می کردند به حقوقی بالاتر از عصر پهلوی دست خواهند یافت، ضمن آن که کارگران شرکت ملی نفت با اعتصاب و کارشکنی، روند پیروزی انقلاب اسلامی و قدرتگیری روحانیون را تسریع نموده بودند. بنابراین آنها گمان می‌کردند در دوره جمهوری اسلامی ایران از نظر رفاه و مزد و مزایا مشکلی نخواهند داشت و حتی انتظار رفاه بیشتری را داشتند. روح الله خمینی خیلی زود مشخص نمود در نظام اسلامی مورد نظر او جایی برای نهادهای مستقل از دولت نیست و با توجه به حمایت او از بزرگ مالکان در جریان انقلاب سفید، هرگز وعده های عدالت او در پاریس تحقق نیافت و کارگران خیلی زود فهمیدند در جمهوری اسلامی ایران نه تنها خبری از رفاه نسبی دوره پهلوی نیست، بلکه بیشتر دستاوردهای کارگران در جهان مانند حق اعتصاب و حق داشتن سندیکای مستقل در نظام ولایت فقیه مورد بی‌اعتنایی و برخورد و سرکوب حکومت قرار گرفت. حتی خمینی در یک سخن کاملا تمسخرآمیز گفته بود خدا هم کارگر است. حکومت اسلامی با ایجاد نهادهایی مانند بسیج کارگری، البته منظور جاسوس کارخونه‌ها، حراست، اداره عقیدتی سیاسی و برقراری گزینش‌های ایدئولوژیک در هنگام استخدام افراد، محیط‌های کارگری و کارمندی کشور را به محیط‌های امنیتی تبدیل کرد که کوچکترین اعتراض کارگران نسبت به دستمزد یا مطالبه سندیکای مستقل به خشن‌ترین وجهی توسط جمهوری اسلامی سرکوب گردید و درخواست حقوق مایانه از سوی کارگران دشمنی با اسلام نامیده شد. با توجه به نفوذ گرایشات چپ در بین کارگران، با حذف کامل نیروهای چپ در اوایل دهه 60، کارگران از هر نظر بی پشتوانه گشتند و جمهوری اسلامی ایران با پیش کشیدن مسئله جنگ با عراق توانست خواستای به حق کارگران را تا چندین سال به تعویق بیاندازد. حق اعتصاب، حق داشتن اتحادیه‌های مستقل، حق بیمه و بازنشستگی و حق بستن قراردادهای شفاف همگی در جمهوری اسلامی پایمال شد. انعقاد قراردادهای سفید با کارگران خود به نوعی بردگی و بیکاری مدرن است که در آن کارفرما دارای اختیاراتی برخلاف حقوق مسلم کارگران است و امنیت شغلی کارگران را تعدید و موجبات تشویق خاطر کارگر را فراهم می آورد. رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای نیز در ادامه رای سرکوب خمینی در یک پرسش و پاسخ فقهی هر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران را خلاف مسالک جمهوری اسلامی اعلام کرد و کارگران را به نوشتن نامه به کارفرما حواله داده است. خمینی برخلاف تصورات کارگران هوادار زمینداران و قشر بازاری بود، زیرا روحانیت سیاسی همواره دارای پیوندهای انکار ناشدنی با تاجران مذهبگرا بودند. این قشر از تاجران به طور کلی موافقت چندانی با رشد صنعت و شفاف شدن نظام توزیع کالا ندارند و کماکان از آشفت بازار این حکومت دفاع می کنند. وجود این تعداد کارگر و آموزگار در زندانهای جمهوری اسلامی به شکل آشکاری تضاد این حکومت با حقوق پایه‌ای کارگران و فرهنگیان را برجسته می سازد. در زمانه قدرت نه از لوله تفنگ بلکه از دودکش کارخانه ها برمی خیزد. دولت جمهوری اسلامی با سیاست های غلط و غیر کارشناسی تولید ملی را از نفس انداخته و واحدهای تولیدی زیادی یا تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت تولیدی خود کار میکنند و از پرداخت منظم دستمزد کارگران خود عاجز هستند. در چنین وضعیتی کارگر روز به روز به زیر خط فقر نزول میکند و قدرت خریدش مدام کمتر و کمتر میشود، در حالی که کارگران کشور در دریافت دستمزد ماهانه خود مشکل دارند. مسائل مانند مزایا، امنیت شغلی، داشتن سندیکا کاملا به فراموشی سپرده شدند. در چنین حالتی است که تمام شعارهای عدالت اجتماعی و فروتنی ساده‌لوحانه مسئول جمهوری اسلامی یا مسئولین جمهوری اسلامی باعث رسوایی و واضح‌تر آنها می‌گردد و حذف ناعادلانه سوبسیدها نیز مشکلات کارگران و کارمندان را چند برابر نموده است. این گونه است که دروغ بودن وعده‌های خمینی درباره عظمت دادن رفاه مادی و معنوی مردم بیش از پیش خودنمایی می کند. در جمهوری اسلامی ایران نه از کارآفرینان عصر پهلوی خبری است و نه کارگران در رفاه و امنیت شغلی زندگی می کنند. سفره‌های خالی رفت، سفره‌هایی که از نگاه دخترک قالیباف شرمنده است، شرمگین از استقامت پدر کارگری که بعد از سال‌های سال کارگر بودن دستش خالی است و نگاهش خاموش گشته و سرش را به دستان پینه بسته تکیه داده تا نگاه فرزند گرسنه‌اش را نبیند. از تمامی ثروت این سرزمین و سالهای سال کارگری برای آشنای ما زخم سیاه‌سرخ مانده است و قلب رنجوری که به دشواری می‌تپد. دور است و نزدیک، آشنای ما همان چهره دوست داشتنی قصه‌های شهر خاکستری است. آشنای ما پدر و مادری است که هر بامداد در گرگ و میشه که سالتبار زندگی به امید آوردن لبخند و لبان فرزندانشان از خانه خارج می شوند و در پشت دستگاه تا شب جان می کنند و در آخر جز بوی روغن سوخته ماشین کارخانه ها چیزی نصیبشان نمی شود. آری نامش کارگر است و چون نیک به دیدگان مردمان شهر خاکستری بنگریم به ناگاه در می یابیم به جز تعداد انگشت شماری که در کاخ ها و قصر ها زندگی می کنند و با اتومبیل های گران قیمت به این سو و آن سو می روند، بقیه مردمان این شهر به نوعی کارگر هستند و آشکار ما. آشنای ما دخترک قالیبافی است که نور دیدگانش در نقش‌های قالیبا مال رقص شیطانی حاکمانی داشته است که روزی با وعده تقسیم نفت آمدند و چون آمدند نان را هم از سفره‌های این مردم رو بودند. روی ای شهر و این سرزمین سیاه قلبت مظلومانه مردمانی است که چوب استبداد و استعمار مستبدان کمرشان را شکسته است. کارگران سرزمین من جوانیشان را همراه با حقوق تباه شدهشان سوخته یافتند، همانها که سالهای سال دروغ و نیرنگ حاکمیت را به امید فردایی بهتر تحمل کرده بودند. امیده کار به استخانشان رسیده است. وقتی که استخان رسیده سرباز می کند، وقتی نگاه در نگاه پدری ذوق می شود که در بهشت زهرا به دنبال قبر ارزانی می گردد تا جنازه فرزندش را به آغوش خاک بسپارد، فرزندی که در نبود آینده در خفقان شهر سیاه به زندگی خیش خاتمه داده است. آیا حاکمیت صدای این بخش عظیم جامعه ایران را می شنود؟ آیا صدای زجای مادری را می شنود که با دست خالی و نان کارگری فرزندش را بزرگ کرد و به دانشگاه فرستاد و اینک می بایست جگرگوشه‌اش را در کنج زندان بیابد؟ استبداد کر است و کور و مستبدان همیشه تاریخ این گونه بودند. استبداد حاکم از سرزمین من که عبای خونین ولایت و فقی چهره کریهش را به خوبی نشان می دهد، همانند تمام مستبدین تاریخ نمی خواهد صدای رسای ملت را بشنود. جنبش کارگری و جنبش دانشجویی دو بال پرندهی هستند که با وجود سرکوب گسترده در طی سالها همچنان در بست جامعه مشاهده می شوند. استبداد و دیکتاتوری همیشه سعی داشته با استثمار و کنترل موضع‌گیران به کارگران از وجود آمدن یک جنبش بزرگ اجتماعی جلوگیری کند. اگر امروز بهار هدایت و مجید توکلی اسطوره‌های جنبش دانشجویی نوین ایران هستند، به جرأت میتوان گفت که منصور استانبول را میتوان نماد جنبش کارگری ایران مطرح کرد. باید به منصور آسالو افتخار کرد که ساکت نماند و در برابر ظالمان زبان اعتراض کشید تا کارگران ایرانی که با شرف و آزادگی برای یک زندگی سالم تلاش می کنند جای افتخار دارند، اما کارگری که نام سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه را زندگی است شرف و غیرت کارگر ایرانی را هم روح دوباری نشید. سبزی استقامت ستاره ها نوید بخش بهاری است که قلب های من سال هاست به عشقش تپیدن. خنجر زحاک اگرچه به استخوان های من رسیده است، اما باید این درد را از اعماق دل فریاد کرد. باید همه با هم باشیم. امروز روز جهانی کارگر متعلق به همه آزادی خواهانی است که فرصت دوباره سر شدن را می خواهند. باید فریاد در آدمی که سهم این ملت باید به مردم این سرزمین داده شود و خون کارگران فلسطینی و کودکان امریکای لاتین از خون کارگر ایرانی و فرزندش رنگین‌تر نیست. اعتراض شرایط سخت و اعتصابات جز فرور شهروندی به حاکمیت باید بار کنده ها. باور ما میهنیست که به آزادی و دموکراسی خواهد رسید. باور ما باید سرزمین سبزی باشد که مردمش دیگر اجازه نخواهند داد دیکتاتوری و استبداد در جامعه شکل بگیرد و کارگران به عنوان نیروی عظیم اجتماعی دستمالی ریاکاران و دزدان قرار نگیرند. دیکتاتور به پایان سلام خواهد کرد اگر همه با هم باشیم. به فردای بدون دیکتاتور سرزمین سبزی خواهیم داشت که آیندگان بدانند مردمی داریم که تا پای جان برای احقاق حقوق شهروندی دیگر مبارزه کردند. باید فریاد کرد، باید بر این بیداد خروشی بهانه با هم بودن دوباره فرا رسیدند. بازی بهشتی که باید آغاز دوباره‌ای باشد برای تحقق بهشت رویاهای ما. دور است و نزدیک، دیر هست اما زود باید هم پیمان شد. 11 اردیبهشت شاید دوباره سبز شدیم و این بار نگاه مظلومانه میلیون ها کارگر ایرانی را همراه با آنها فریاد. Thank you. امان امان دلبر من دلبر من داغت گونه یاری جان جیگر من خبر نبود لو خود امان امان جیاره من جیاره من شد خراب و مل خراب و گل من تمام داره بیمار وقت بر دل من مرغاد بر دل من خودی خبر نبو هم دل لزیاری من مطلبی که براتون میخونم اسمش ملته، اما نویسندش مشخص نیست، اما به شنیدنش میارزه. نباید تعجب کرد چرا بزدلی ملتهای سرزمین گرمسیر همیشه آنها را به سوی بردگی سوق داده و دلیری ملتهای مناطق سرسیر آنها را به آزاد زیستن عادت داده است. این معلولیست از علت طبیعی خود ناشی میشود. در آسیا منطقه معتدل واقعی وجود ندارد. سرزمین های سرد هم در کنار سرزمین های گرم قرار دارند، مثل ایران، ترکیه، مغولستان، چین، کره، ژاپن. برعکس اروپا منطقه بسیار وسیع است، چون آب و هوا از جنوب به سوی شمال هرچه از جنوب به سوی شمال برود به صورتی سردتر می شود. در نتیجه هر کشوری از حیث اقلیمی مشابه همسایه خیش است. به همین دلیل ملت های قوی در مقابل ملت های ضعیف قرار دارند. ملت های جنگجو دلیل و فعال بیفاصله در کنار ملت های شهوت پرست، بزدل، تنپرور قرار گرفتند. بنابراین ملت های غالب و ملت های مغلوبند. برعکس در اروپا ملت قوی در مقابل ملت قوی دیگر قرار می گیرد. ملت هایی که همسایه یکدیگرند تقریبا از حیث دلیری مثل هم می باشند. این بزرگترین علت ضعف آسیا و قدرت اروپا است علت آزادی اروپایی و بندگی آسیایی است. آیا شما تا به حال متوجه موضوع شدید؟ به نظر شما آزادی برای اروپا، بردگی برای آسیا وجود ندارد؟ کشت زمین بزرگترین کارشان در مناطق گرمسیری است. آنها هرچه آب و هوا آنها را از این کار منع کند، اما مذهب و قوانین آنها را به کار تشویق می کند. مثلا در هند زمین ها به دست شاهزادگان اختصاص دارد و حق مالکیت از افراد عادی سلب شده است. به همین دلیل تنپروری در آنجا تشدید دارد. علاوه بر این در کشورهای گرمسیر میزان مصرف غذای افراد میزانی در سرزمین علاوه بر این در کشورهای گرمسیر میزان مصرف مواد غذایی افراد میزان در سرزمین سردسیر کمتره. آب و هوا در مناطق گرمسیر ایجاب میکنه که اندرون از طعام خالی تر باشه تا نور معرفت بینش بیشتری داشته باشه. اگر یه اروپایی بخواد با همون شیوه اروپایی در چنین سرزمین‌های زندگی کند، از اسهال و سوء هاضمه تلف می‌شود. شاردن، جهانگرد فرانسوی، می‌گوید در مقام شایسته با آسیایی‌ها و زمینه تغذیه‌ها باید گفت که آسیایی‌ها اروپایی‌ها را حیوانات درنده مثل گرگ می‌دانند. بعضی‌ها کمخوری ایرانی‌ها را ناشی از پایین بودن سطح کشت و زر در ایران می‌دانند. حالا اینکه من درست عکس این می‌اندیشم، معتقدم که کمبود غلات در این کشور به دلیل پایین بودن سطح نیاز ایرانی‌ها به غلات است. اگر کمخوری آنها ناشی از کمبود غلات بود، می‌بایستی ندارها بیشتر بخورند، در حالی که آنها، یعنی همه مردم ایران، کم می‌خورند. یا این که فکر میکنید بر حسب حاصلخیز زمین آنها کم میخورن، حالا اینکه کمخوری در سراسر قلمروی امپراتوری ایران یه امر متداولی است که ایرانی از این طرز تغذیه و زندگی به خود میبالد. وی میگوید که کافی است به رخسار ایرانیان توجه کنید تا آشکار شود چه اندازه شاتابتر از رنگ و رخسار اروپاییان هستند. در حقیقت رنگ و پوست ایرانیان یک دست صاف، لطیف و درخشان است. اگر شما به کسانی که اجدادشان ایرانی نیستند توجه کنید، متوجه این فرق خواهی شد. آنها کم گوشت می‌خورند. خوراک‌های عادی آنها برنج و ذرت و ارزن است. میلیون‌ها انسان در هندوستان وجود دارد که قیمت غذای روزانه آنها یک سکه ناچیز بیشتر نیست. در اروپا نیز تفاوت‌هایی میان مردمان جنوب و مردمان شمال وجود دارد. یه اسپانیایی یه وعده غذا می‌خورد، یک آلمانی 8 وعده. مردمی که در غذا حریصند، تجمل پرستی آنها را به طرف پرخوری می‌کشاند. انگلیسی‌ها به طرف غذاهای گوشتی هجوم می‌برند و در ایتالیا با گل و شیرینی حس تجمل پرستی خود را ارضا می‌کنند. در کشورهای گرمسیر مقدار آب خون در اثر عرق‌ریزی زیاد تبخیر می‌شود و در کشور سرسیر به علت کم عرق کردن آب خونشان کمتر تبخیر می‌شود. برای همین شراب می‌نوشند. شراب قوی گردش خون را تشدید می‌کند. غذا در کشورهای گرمسیر مقوی و خوشمزه است. چه نعمتایی که ما قدرش رو نمیدونیم. به قول اجدادهامون کم بخورید و همیشه بخورید. آیا واقعا بزدلی ملت‌های سرزمین گرمسیر همیشه آن را به سوی بردگی سوق داده و دلیلی ملت‌های مناطق سرسیر آنها را به آزاد زیستن عادت داره؟ اینها یک نظر است و نظریه است. باید با آن فکر کنیم و نظر خودمون را هم محترم بشماریم. Thank you. از عاطفه و خش، خالی از خیشی و غربت، گیج و مفهوم بین بودن و نبودن. آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستم مونده با تنهای من. صدای ما را از رادیو ایرانیان دانمارک رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان